Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 15 kwietnia i jest dziewiąta. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Sejmie kolejna próba wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich. W Trybunale Konstytucyjnym decyzja dotycząca kadencji Rzecznika. Biuro Polityki Międzynarodowej zainauguruje w południe prezydent Andrzej Duda. Polskie Radio Chopin zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wirtualnym konkursie pianistycznym. Dyskusja o kondycji służby zdrowia w czasie pandemii i kolejna próba wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich to główne tematy rozpoczynającego się właśnie drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Po południu po raz czwarty Sejm podejmie próbę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę posła PiSu Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydat KO i PSL, profesor Sławomir Patyra oraz kandydat Lewicy Piotr Ikonowicz uzyskali opinie negatywne. Dotąd nie udało się wskazać następcy Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Do dziś zgody obu izb w tej sprawie nie udało się uzyskać. Karol Syrówka, Polskie Radio. Za chwilę natomiast Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o kwestię pełnienia obowiązków przez Rzecznika po upływie 5-letniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Solidarna Polska jest konsekwentna i nie poprze w Sejmie Unijnego Funduszu Odbudowy. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia minister w kancelarii premiera Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Dodał, że rozmowy na temat ratyfikacji Funduszu Odbudowy trwają. To jest rzeczowa, dobra, merytoryczna rozmowa. Chcę tu powiedzieć, że już kilka tygodni temu w czasie posiedzenia Rady Ministrów o tym rozmawialiśmy. Wtedy ten projekt został zdjęty z Rady Ministrów. Natomiast każdy przedstawia swoją argumentację i to jest dobre moim zdaniem. I to jest jedyna rzecz, która dzieli nas w koalicji. Jedyna, nie ma innej rzeczy. Fundusz Odbudowy otwiera Polsce drogę do 60 miliardów euro unijnego wsparcia. Prezydent wzmacnia swoje zaplecze w obszarze spraw zagranicznych. W południe Andrzej Duda zainauguruje pracę Biura Polityki Międzynarodowej. Nie zaczynamy od nowej siedziby, samochodów czy kosztów, zapewnia minister Krzysztof Szczerski, który w Pałacu Prezydenckim przez ostatnie miesiące przygotowywał powstanie Biura Polityki Międzynarodowej. Zaczynamy bardzo skromnie, jeśli chodzi o wydatki, natomiast z dużymi zadaniami, jeśli chodzi o tematy. Dyplomatyczne skrzydło prezydenta ma zajmować się kluczowymi sprawami polityki międzynarodowej. Biuro będzie koncentrowało się wokół tych najważniejszych wątków, relacji sojuszniczych, w tym w NATO, relacji transatlantyckich, inicjatyw regionalnych, w tym przede wszystkim inicjatywy Trójmorza oraz polityki wschodniej i relacji gospodarczych. Wyliczał Krzysztof Szczerski. Nowe narzędzia daje również ustawa o służbie zagranicznej. Pracownicy MSZ będą mogli zostać delegowani do kancelarii prezydenta, a sam prezydent będzie mógł ustanowić specjalnych wysłanników w kluczowych sprawach zagranicznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. NATO ustala datę wyjścia z Afganistanu na 11 września w 20. rocznicę zamachów na Stany Zjednoczone i deklaruje solidarność z Ukrainą w związku z koncentracją rosyjskich sił przy granicy. To były dwa główne tematy wczorajszej wideokonferencji z udziałem ministrów obrony i spraw zagranicznych NATO. Osobiście w kwaterze głównej byli amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin. Wycofanie wojsk NATO z Afganistanu rozpocznie się 1 maja, a zakończy 11 września, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. To nie jest łatwa decyzja i wiąże się z ryzykiem. Ale jak mówił, alternatywą dla wyjścia z Afganistanu byłoby długoterminowe pozostawanie wojsk w tym kraju i zapewne potrzeba zwiększenia sił. Ministrowie Sojuszu rozmawiali też o Ukrainie. Wezwali Rosję do natychmiastowego wycofania wojsk z granicy i z nielegalnie zaanektowanego Krymu. Ministrowie dokładnie z każdego kraju wyrażali zaniepokojenie największą koncentracją wojsk Rosji przy granicy Ukrainy od 2014 roku. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że jeśli Rosja podejmie działania militarne przeciwko Ukrainie, poniesie koszty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio Chopin zaprasza wszystkich młodych pianistów do udziału w alternatywie konkursowej. To pierwszy wirtualny konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży do 16 lat. Zgłoszenia w kilku kategoriach można przysyłać do północy 9 maja, mówi dyrektor anteny Marcin Gmes. Chodzi o to, żeby w czasie pandemii zorganizować konkurs całkowicie bezpieczny dla dzieci. Co równie ważne, ten konkurs jest właściwie bezstresowy, bo można w domu swój wybrany utwór Fryderyka Chopina nagrywać do przysłowiowego upadłego, aż ta interpretacja będzie idealna i tę idealną można sobie wysłać i ona będzie podlegała ocenie przez jury. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na portalu Polskiego Radia. A teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lidze Mistrzów bez niespodzianek w półfinale zameldowały się jedenastki Realu Madryt i Manchesteru City. Królewscy 0-0 zremisowali na Wyspach z Liverpoolem, u siebie wygrali 3-1. The Citizens 2-1 ograli w Dortmundzie Borussię, na Etihad padł identyczny wynik. We wtorkowy wieczór awans zapewniły sobie drużyny Paris Saint-Germain i Chelsea Londyn. Na krajowym podwórku drugim finalistą Pucharu Polski został Raków Częstochowa, pokonał 2-1 Krakowie i to na wyjeździe. O tytuł zagra 2 maja w Lublinie z często spotykaną ostatnio na tym etapie rozgrywek Arką Gdynia. W sprawach siatkarskich spora niespodzianka. W pierwszym meczu finałowym w Plus Lidze grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 1-3 uległa we własnej hali Jastrzębskiemu Węglowi, mówi środkowy tej ekipy Łukasz Wiśniewski. Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wielką robotę, szczególnie po tym pierwszym secie, bardzo nieudanym dla nas. Zmiany trenera naprawdę pozytywne, po raz kolejny w tym sezonie, czyli głębia składu procentuje. To jeszcze opinia libero Zaksy Pawła Zatorskiego. Wiemy, że bardzo dużo zależy właśnie we wszystkich meczach od tego, na jakim poziomie my zaprezentujemy się na boisku. W pierwszym secie, dopóki udawało nam się naszą zagrywką odsunąć trochę Jastrzębian od siatki, ta gra w bloku, w obronie wyglądała dużo lepiej, przez co im grało się dużo trudniej. W kolejnych partiach pokazali dużo, dużo lepszą grę w przyjęciu. My nie mogliśmy im zrobić wielkiej szkody naszą zagrywką, to tylko nakręcało ich dobrą grę. W finale gra się do 2 wygranych, w pojedynku o 3 miejsce też tu. Od wczoraj 1-0 prowadzi Werwa Warszawa, po wyjazdowym zwycięstwie 3-2 z PGS Krom Bełchatów. Siatkówkę zamieniamy na tenis i niestety nie mamy dobrych wiadomości z Monte Carlo. W rozgrywanym tu prestiżowym turnieju ATP 1000 już w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz. W 2 setach przegrał z Brytyjczykiem Danielem Evansem. Szkoda, bo gdyby udało mu się wygrać, szykowałby się do spotkania z Nowakiem Dżokowiciem. Do kolejnej obrony pasa mistrzowskiego UFC w MMA może zaczynać się szykować Jan Błachowicz. Wiemy już kiedy z kim wejdzie do oktagonu. W tym przypadku nie ma zaskoczenia. Cieszyński książę spotka się z uznanym weteranem UFC, Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą. Polak ma na swoim koncie 5 wygranych z rzędu. 41-letni przeciwnik ostatni raz walczył w listopadzie i przez techniczny knockout pokonał Thiago Santosa. Teixeira ma również na koncie 5 kolejnych zwycięstw. Błachowicz drugi raz z rzędu będzie bronił pasa kategorii półciężkie. Szef UFC Dana White poinformował, że do pojedynku dojdzie w starciu wieczoru gali UFC 266, która odbędzie się 4 września. Nieznane jest jeszcze miejsce jej lokalizacji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 17 w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Pochmurno, ale z przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu śnieg, miejscami intensywny. I wszędzie silny wiatr osiągający w górach do 70 km na godzinę i powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od 0 stopni na Podhalu do 3 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 3 lata temu sławny zespół z Ukrainy nagrał płytę ze sławnym pisarzem z Polski. Wpłynąłem na suchego przez 2 lata. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki sięgnęli wówczas po poezję Adama Mickiewicza, a po wydaniu płyty zaprezentowali ją w wersji koncertowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak

chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci mi piszczą, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Leski i nie chcę zmieniać nic. Paweł ostatnio opowiadał w Trójce o tym, że nagrywa swoją nową płytę w domu. No i żeby te dzieci, które niszczą dom, nie były słyszalne wtedy, kiedy nie chce, żeby były słyszalne, no to nagrywa wokale pod kocem. A dzieci oczywiście na płycie również śpiewające, zresztą słychać w nowej piosence Supermarket. 22:07 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Pani Anna pisze: za oknem deszcz, w jednej ręce parasol, w drugiej torba na laptopa, w trzeciej drugie śniadanie, a w czwartej, no właśnie, przydałaby się. Poproszę o Kasię Stankiewicz. Thank you. Trochę już zapomniany utwór Kasi Stankiewicz, Cztery ręce. 22 i 7 trójek. Kłaniam się. Czy mógłbym do muzycznej poczty zamówić piosenkę? Ponieważ wraz z żoną siedzimy na covidowym przymusowym siedzeniu w domu, a śnieg, taka jest mgła i w ogóle na Śląsku jest brzydko, chciałbym jej w taką piosenkę Ewy Bem, Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Do deszczowe dni idzie mokry czas. Słońca masz, ty tego no masz, złożyło się w myślach tych mi uśmiechu, tyle go masz, że otworzysz mowa i swe. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Daruj mi trochę słońca i grupa Bem i Bem. No pojechałoby się na wakacje, na przykład gdzieś na jakieś Karaiby. No Kubie nie wspomnę na przykład. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni, ale również maile państwo przysyłają. ukf@polskieradio.pl. Pani Anita pisze, to w związku z tym, że za oknem szaro, to ja chcę pozaklinać pogodę i proszę wbrew temu na co za oknem o piosenkę grupy Manam, wyjątkowo zimny maj. Zimny maj. Małgorzata Łukowska, która odbiera od państwa telefony pod numerem 22 i 7 3. Dzisiaj potrzebuje czterech rąk, bo państwo dzwonią, co jest bardzo przyjemne. Dzień dobry. Czy ja bym chciał zamówić piosenkę, jak mówię? Grupy Rolling Stones. To prawda, nie jest to mój ulubiony zespół, ale odkryłem ostatnio utwór Gimme Shelter. Jeśli byłaby taka szansa, naprawdę polecam. Thank you. No proszę, grupa The Rolling Stones. I okazuje się, że jest Tomaszów trzech w tej chwili, bo pan Tomasz z Oświęcimia prosi o utwór z nowej płyty solowej Tomka Lipy Lipnickiego Hurt. Ja jestem tu też, Tomasz. No i gramy. Myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle turns at home, the old familiar sting. Try to kill it all the way, but I remember everything. I Tomasz Lipa Lipnicki. 22,7 trójek. Jeszcze jeden telefon. No, dodzwoniłem się do państwa i zamówiłem utwór, ale nie usłyszałem go do dzisiejszego dnia. Czy mogę w ramach reklamacji prosić o powtórkę tego? To był Neil Young i Crazy Horse. Chodziło o wersję koncertową. dance on love. Take your chance on love. To była Muzyczna Poczta UKF. Za chwilę już informator ekonomiczny, a na koniec jeszcze Edyta Bartosiewicz. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzę na wyniki, jakie opublikował Eurostat, jeśli chodzi o bezrobocie w Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe wyniki. Wzrost zatrudnienia w Polsce, która jest, no można chyba tak powiedzieć, zieloną wyspą, bo spadek w strefie euro -9, spadek w Europie na poziomie, w Unii Europejskiej na poziomie 0,7, w Polsce wzrost. Bardzo ciekawe dane. Z czego to wynika? No, tu jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. To, o czym pan redaktor mówił, to są dane za ubiegły rok, które pokazują, że Polska obok Luksemburga, to są jedyne dwa kraje, które odnotowały wzrost zatrudnienia i to jest nawet ważniejszy wskaźnik niż wskaźnik dotyczący bezrobocia, bo ten pokazuje nam, ile osób w wieku między 15 a 64 rokiem życia w stosunku do całej populacji po prostu pracuje i jest zatrudnionych w dowolnych miejscach pracy, na dowolnych formach zatrudnienia i Polska obok Luksemburga jest jedynym krajem, który w roku największego od wielu dekad kryzysu odnotowała wzrost zatrudnienia. To jest ważna informacja z perspektywy polskiego rynku pracy, ale wczorajsze dane Eurostatu pokazały nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Polska pod względem stopy zatrudnienia, czyli właśnie tego wskaźnika pokazującego, ile osób w danym przedziale wiekowym pracuje, od wejścia do Polski do Unii Europejskiej do 2020 roku była krajem, który był zawsze poniżej średniej unijnej. I to wyraźnie poniżej średniej, jak wchodziliśmy mniej więcej około 50% Polaków w wieku produkcyjnym wówczas świadczyło pracę, było zatrudnionych. Dzisiaj ten wskaźnik sięga już prawie 70% i po raz pierwszy od 16 lat, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, znaleźliśmy się powyżej średniej unijnej. Nadal to jest wskaźnik na tle na przykład naszego regionu, Czech czy Niemiec, jeszcze wyraźnie niższy. Natomiast fakt, że przebiliśmy tą średnią unijną, to jest dosyć duże wydarzenie. Oczywiście ono jest spowodowane tym, że Polska utrzymała krzywą wzrostową, jeżeli chodzi o wskaźnik zatrudnienia, natomiast on dosyć wyraźnie w ubiegłym roku załamał się w Unii Europejskiej, szczególnie to widać w krajach południa Europy, ale nie tylko, bo i Francja czy Niemcy to też są kraje, w których ilościowo bardzo wiele osób traciło zatrudnienie w ubiegłym roku, więc Polska też trochę skorzystała na tym, że gdzie indziej po prostu jest dużo gorzej. Mówimy o czwartym kwartale, to jest porównanie czwartego kwartału 2019 roku do czwartego kwartału zeszłego roku, a więc rzeczywiście bardzo zły moment dla gospodarki. Zastanawiam się, może to był też moment, kiedy no byliśmy jeszcze w awangardzie wsparcia dla przedsiębiorców, różnych tarcz, które niedługo właśnie przyjdzie ten moment, kiedy osoby, które brały tarcze, zadeklarowały się, że nie zwolnią swoich pracowników. To będzie trzeci kwartał tego roku. Może wtedy przyjdzie w tym wskaźniku jakieś pogorszenie? No, tutaj oczywiście wyniki ubiegłego roku to jest pewna mieszanka działań, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest dosyć duże zaangażowanie po stronie przedsiębiorców, którzy nie poszli najprostszą ścieżką w czasach kryzysu i nie zaczęli zwalniać pracowników, tylko jednak szukali sposobów i rozwiązań, żeby zatrudnienie w firmach utrzymywać. Drugi element to jest też bardzo duża determinacja po stronie samych pracowników, którzy też świadomi okoliczności otoczenia, w którym funkcjonują, też godzili się na to, że część ich warunków zatrudnieniowych uległa pogorszeniu w ubiegłym roku. No a trzeci element to są oczywiście też wspomniane przez pana narzędzia publiczne, bo bez nich wiele tych działań po stronie determinacji pracodawców i pracowników nie miałoby odpowiednich narzędzi dostępu do finansowania czy możliwości dalszego funkcjonowania. Więc jest to pewien miks tych rozwiązań, który spowodował, że Polska na tle innych krajów wygląda ten 2020 rok relatywnie dobrze, ale jak długo to potrwa, zobaczymy. To wiele bardzo zależy od tego, kiedy polską gospodarkę uda się otwierać. Wiele wskazuje na to. W naszym scenariuszu makroekonomicznym w Polskim Instytucie Ekonomicznym zakładamy, że to będzie trzeci kwartał, kiedy polska gospodarka będzie się otwierać i druga połowa roku wówczas powinna wyglądać dość dobrze, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i również sytuacja na rynku pracy wówczas powinna się stabilizować już nie w oparciu o mechanizmy ochronne, ale w oparciu o normalne prawa popytu i podaży i funkcjonowanie gospodarki, która po prostu też po otwarciu, co widzieliśmy w ubiegłym roku, chociażby w trzecim kwartale, dosyć wyraźnie się ma tendencję do odbijania się. 5 minut, panie Andrzeju, zostało do godziny 10, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda nam kolejne dane na temat inflacji. Bardzo dużo ostatnio o inflacji mówimy, bo wypowiedzieli się też ekonomiści ankietowani przez Narodowy Bank Polski w swoich prognozach, no nieco je pogorszyli. Mówią, że ta inflacja będzie się utrzymywała w tym roku powyżej, zdecydowanie powyżej 3%. Te dotychczasowe odczyty za styczeń, za luty mieliśmy poniżej 3%. Czy teraz pójdziemy w stronę 4%? Daleko od tego celu, o jaki Narodowy Bank Polski powinien walczyć, 2,5? No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o inflację, jesteśmy faktycznie na dosyć wysokich poziomach. A to właśnie, zaczęliśmy, przepraszam, jeszcze tylko wejdę panu w zdanie, od tego, że jesteśmy zieloną wyspą. No jeśli chodzi o inflację, to akurat trzeba powiedzieć, że na tle Unii jesteśmy wyjątkowo czerwoną wyspą, prawda? Tutaj na wyniki inflacyjne wpływa wiele elementów. Jeżeli chodzi o taki element, który wpływa na całą Unię Europejską, ale też jest dosyć mocno widoczny w wynikach dla Polski, to jest zmiana cen paliw. W stosunku do wyników ubiegłego roku paliwa rosną mniej więcej o 1/5 rok do roku, jeżeli chodzi o ceny na rynkach światowych. Pamiętamy, że kryzys na początku drugiego kwartału ubiegłego roku spowodował radykalny spadek cen ropy na świecie ze względu na załamanie się transportu, czy to lotniczego, czy również w dużej mierze publicznego w tamtym czasie. Więc dzisiaj to jest element, który mocno oddziałuje. Ale to są też kwestie zmian cen i to już różnicuje Polskę od innych krajów. Cen po stronie, czy to usług samorządowych, czy komercyjnych. Tutaj chociażby ceny związane z wywozem śmieci, usługi finansowe czy usługi te drobniejsze, jak fryzjerskie, stomatologiczne, to są elementy, które dosyć mocno wpływają na podniesienie kosztów właśnie po stronie usługowej, które później musi ponieść też płatnik czy konsument. To są elementy, które naszą sytuację różnicują wobec krajów zachodniej Europy i faktycznie pod kątem inflacji w Polsce tutaj sytuacja jest odmienna. Natomiast też trzeba powiedzieć, że paradoksalnie te wyniki inflacyjne też można odczytywać czasem dość pozytywnie, no bo jeżeli mielibyśmy do czynienia chociażby z deflacją, czy z stagflacją, z którą mają do czynienia po części kraje zachodniej Europy, to też sugeruje, że tam konsumpcja, i to widać też w odczytach makroekonomicznych, jest wyraźnie niższa. W Polsce jednak konsumpcja jest na relatywnie dobrych poziomach. Panie Andrzeju, ponieważ czas dobiega nam już do końca, mam prośbę o jedno zdanie. Pana zdaniem dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego to? No, w naszych analizach inflacja w obecnych wynikach może znaleźć się w okolicach 3,2%. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. I Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.